इस दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज बिकती है। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूं? खरीदारी करने के बाद अगर खरीदार को यह मालूम पड़े कि वो ठग लिया गया है तो? किस्मत ने मुझे बना दिया। ने मुझे बना दिया, जो रास्ते से गुजरा एक ठोकर ला।